ัจจนีกโอกาสจักขุนทริยมูลกนัย222อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตอินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสอินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสอินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกขินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัทธินทรีย์และปัญญินทรีย์และมัณินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรีย์มิใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขุนทริยมูลกนัยจบคานินทริยมูลกนัย223อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตอินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนากำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตอินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิสัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสอินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสอินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิด